بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كذلك درس كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قوله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط أو ثمانية نظمها العلماء بقولهم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد قلها. Tizama hapa, hii kalima la ilaha illallah ni kalima ya ikhlas, ni kalima ya uchamungu, ndiyo mashiko ya siyokatika, ndiyo funguo ya peponi, lakini haimnufaishi anayetamka isipokuwa kwa masharti saba au nane waliyotaja ulama. Man akhalla bi shartin minha lam tanfa'hu la ilaha illallah. Yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuwa na upungufu au akakosa mojawapo katika masharti haya, basi la ilaha illa Allah haitamnufaisha. Moja, shartu al-awwal, al-ilmu bima'naha, kuifahamu maana yake la ilaha illa Allah, wa dhidduhu al-jahlu bima'naha, kinyume chake ni kutokuwa na ilmu, kuwa na ujinga. Na wengi leo katika watamkaji wa la ilaha illa Allah, kwa kweli leo kama utawauliza nini maana la ilaha illa Allah, utasikia majawabu ya kila namna, wasifahamu maana la ilaha illa Allah, na ndio ufunguo kuingia katika Uislamu. Na yote yale tuliyotaja katika sifa iliyopewa la ilaha illa Allah kubwa, bali kwa ajili ya la ilaha illa Allah ndio mwanadamu ameletwa katika huu ulimwengu. Lakini yasikitisha leo ukapata Muislamu ambiwa nini maana la ilaha illa Allah, awe ataleta jawabu ambalo sio sahihi. Na hii yaonyesha yani namna watu walivyofikia katika jahal wal iyadhu billah, na umuhimu wa watu kurudi kusoma ili kufahamu misingi ya dini yao. Kwa hivyo ni lazima uwe na ilmu, ufahamu maana yake. Wadhidduhu aljahlu bima'naha, na kinyume chake ni kuwa mjinga kutofahamu maana yake. Ashartu thani alyaqinu bima tadullu alayhi wadhidduhu ashakku, kuwa na yaqini na ile maana inayokuja katika la ilaha illallah, usiwe na shaka nayo, kinyume chake ni shaka. Ashartu thalitha alikhlas wadhidduhu ashirku billah, sharti la ikhlas. Na masharti yote haya yana dalili, sehemu zake yametajwa na dalili zake, kila sharti limetajwa na dalili zake katika sehemu ambayo wanaoviona wazungumzia. Ashartu rabi' as-sidqu, kuwa mkweli. Wa dhidduhu al-kadhib wat-takdhibu bima tadullu alayhi, kukadhibisha ile maana inayotuelekeza la ilaha illa Allah. الشرط الخامس المحبة لما تدل عليه من التوحيد، كويبند توحيد محبة سب لا إله إلا الله يتولي كذا كوينين توحيد. وضدها بغض ما تدل عليه، كن يمشاك نكو تشكية كو تشكية توحيد. الشرط السادس الانقياد لما تدل عليه، وضده الإعراض عما تدل عليه، كجي سلميشا na kunyenyekea chini ya tauhid na yale yanayokuja chini ya la ilaha illa Allah, na kinyume chake ni kupuuza. الشرط السابع القبول لما تدل عليه وضده الرفض لما تدل عليه kulikubali hili neno na kule na kutoelekeza hili neno na kinyume chake ni kukanusha na kukataa. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وضده عدم الكفر به كفر كلا kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kukanusha na kukataa na kinyume chake ni kutokufuru vile vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa waabudu wengine wasio kwa Allah subhanahu wa ta'ala sharti hili litakuwa limekosekana hapo. هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله فليست كلمة تقال باللسان فقط فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط هاي ما شرط مناني نلزيم متمكاجي ولا إله إلا الله أي حقيقي ما شرط هاي مناني sio kalima inayotamkwa tu hivi hivi isiyokuwa na maana kwa mtu atamka kwa ulimi peke yake la ina nguzo na ina masharti arkanuha ruknani nguzo zake ni mbili kama vile tumesoma masharti yake ni ngapi saba au nane nguzo zake ni mbili nguzo ya kwanza ahaduhuma annafyu kukanusha al-akhar al-ithbatu kuthibitisha nguzo hizo mbili kukanusha na kuthibitisha fala yanfa'u an-nafyu biduni ithbat haimfai mtu kukanusha bila ya kuthibitisha kwa mfano akasema la ilaha kisha akanyamaza haimsaidii kitu ولا ينفع الإثبات بدون نفي أما كسم إلا الله بلا كسم لا إله يهيه من فيش فلو قلت الله إله ما كفى هذا وكسم الله نمغو ويتشلز ولو قلت لا إله هذا نفي فقط وكسم لا إله أمكنوشة لأنك جحدت الآلهة نهائيا هابا أمكنوشة ميونغوات أكيوهم لأن الله سبحانه وتعالى تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا معناها ليس في الكون إله هابا أتكوى كتكوالي ونوكنوشة كويبو كوامومبا نكويبو كوامغو ونيابوديوا وحقي kwa hivyo ni kama kusema kuwa katika ulimwengu huu hamna Mungu anayeabudiwa au anayeabudiwa kwa haki sema hamna Mungu na hili dhehebu pia lipo hili leo na laenea sana kwa mtu akwambia hakuna Mungu mmekujaje sema nature mother nature na hao watu wamechanganyikiwa kuna maswali ulizo washindwa kujibu ni watu wamechanganyikiwa tu na mara nyingi ili jambo utalipata kwa watu ambao wamevama katika dunia wakaisahau akhira lakini siku ile yuafa ndio yajua kuwarudi kwa Mola wake aliyemuumba waruddu ila Allahi maulahumul haqq watakaporejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale ndio watajua lakini itakuwa wamechelewa mno wamechelewa mno maswali yao ni ya kipuzipuzi tu kuuliza wewe wasema kuna Mungu wamuona simuoni kwani kitu ambacho hakionekani ndio hakipo yani kile kisichoonekana maana yake hakipo sio kuna vingapi ambavyo sisi hatuvioni lakini tuitakidi kuwa vipo vingapi aha yeye huyo akaulizwa wewe una akili wewe? Ana swali ulizo sana. Wewe una akili wewe? Anasema yeye mimi na akili zangu. Tena nyosha na kwenye kichwa chake ana akili zake. Tutajuaje mna uji wa wimbi hapo? Hamna bongo hapo. Mna uji wa wimbi hapo? Eh? Wewe kwani wauona ubongo wako wewe? Tutajuaje labda kuna chura mne ndani wasumbua akoroma kule akikupa fikra mbovu mbovu? Tutajuaje sisi? Sasa mbona waamini unazo hizo na hujaziona? Kwa hivyo hapa kuna matatizo. Na kuna maswali mengi wakiulizwa washindwa kujibu. Haiwezekani. Allah amekuumba mwanadamu kiumbe dhaifu waje katika ulimwengu wasimama wewe dhidi ya Mola wako, bali wamkanusha aliyekuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul Musta'an. Kama wangelikuwa na akili yatosheleza kuangalia mbingu na ardhi, wakajua kuna muumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa nyumba peke yake uwezi kukaa, uwezi kukubali ukiambiwa imejileta yenyewe hii, utasema wewe una wazimu, haiwezekani. Lazima kuna aliyoijenga. Basi nyumba tu, je, majabali na miti na mito na bahari na mbingu na ardhi na yote yanayojiri katika ulimwengu, jua na mwezi, vyote hivi vikubwa vikubwa, vikubwa kuliko hiyo nyumba yako hiyo, wasema hakuna muumba, hakuna Mungu aliyeumba? Subhanallah. Alhasil, hili dhehebu lipo, ni dhehebu la wajinga. Amma sufiyatu alladhina yaquluna Allah Allah au ho ho hivyo, fahadha kalamun batilun wa hadayanun. Hadayan ni kule mtu akili yake iko on off, on off, yani inakuja inaondoka, ndio inaitwa hadayan. Sasa mtu amtaja Mola wake asema Allah ho Allah ho, yani hii aje polepole, kisha kuna mahali wanafika daraja sasa ya hadi ya juu ya nashwa ile na ulevi wa dhikr kama wanavyotaja wao, mpaka wasema nini, ho ho ho, utasikia sasa sema ho ho ho, yani bala. Subhanallah, hii ni hadha, yani hadha kalamun batil, hasi maneno ya sawa, wala si kweli hivyo wanavyofanya. Huku kubweka, huku sikumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yufidu shay'an, wala hakuna faida yoyote inayopatikana isipokuwa kuita majini tu, watu wakaabudu mashetani. Fala budda min qawli la ilaha illa Allah bin nafyi wal ithbat, lazima utamke la ilaha illa Allah, kanusha na kuthibitisha. Wa huwa ma'na qawlihi ta'ala فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ هذا النفي كنوشا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ هذا الإثبات كنوك ثبتيشا. قال قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرفا. كما فيري haisihi iman ya kuamini baadhi ya Qur'an na kuwacha baadhi yake hata kama ni aya au herufi moja. Fakadhalika sunnatu la yasihu al-imanu biha illa itha amana biha jami'an. Kadhalika sunna, haisihi mtu kuamini sunna mpaka amini sunna yote ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fala yajhadu shay'an mimma sahha anil rasuli sallallahu alayhi wa sallam, asikanushe chochote katika kilicho sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hao wapo wanaukanusha katika sunna ambayo hailingani na vile wanavyofikiria wao, bali katika Qur'an. Kuna mmoja yopenda sana kuzungumza maneno kama haya, kufru kufru, tena yuko juu ya mimbara Ijumaa atoa hutuba, ni Misri nafikiri yule, sina haja ya kumtaja jina lake, mtu mjinga mmoja wa Misri kule, huwa sana yuko katika hizi fadhaiyat. Kuna moja mmeona nimeshangaza, nasema kabla usbu'ain kimbili nimeketi nikafikiria nikasema kuwa kweli sijaona aya katika Qur'an inayosema kuwa malaika wameamini umuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sijaona. Na kama mtu anayo alete aya. طيب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به سياي كواز. Lakini kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao hawa ambao wana fikra potofu kama hizi za kukanusha baadhi ya Qur'an na kuthibitisha baadhi zinazofuata matamanio ya nafsi, mpaka wakawa hawaoni aswa ile haki, na aya ziko wazi, lakini tena ana jur'a ansimama juu ya mimbar simu mtu yote anipe aya hapo. Lakini kwa kuwa hawakusikilizi wewe isipokuwa mazuka kama wewe, hakuna anayeweza kutolea aya. Watu wenye akili zao hawezi kwenda kumsikiliza mtu kama huyo, watakwenda kukusikiliza ambao wako kama wewe. Na ndio kaona baadhi ya misikiti khatibu wazungumza ovyo ovyo kabisa, maneno yasiyoeleweka. Lakini kuna watu huenda ya wako wengine ambao wamekosa msikiti, pengine labda hapo kazi zimzuia akaingia kuswali, lakini kuna wengine kila siku huja ashatengeza kiti chake cha kulala kabisa. Akianza yule ajua mimi nalala hapa, nitaamshwa na nini? Na iqama wa aqimus salaa, ndio yuamka. Yani watu kama wewe ndio watakuja kukaa kama mfano wake huyu mtu sallallahu alaihi wa sallam. Fala yajhadu shay'an mimma saha 'anil rasul sallallahu alaihi wa sallam, usikanushe chochote katika kile kilichothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمد الرسول نكتك مقتضى وشهادة محمد رسول الله وأكبالك لتصيح كتوكم تومز صلى الله عليه وسلم سكنوش أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه ويتن ليكازي سنياك نكمتي نكواتك كيلي أليشك كتازا. هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله إني كتك مقتضى وكشودي ليك وكويوي kuwa Muhammad ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Amma law shahida annahu rasulullah walakin lam yu'min bima jaa bihi wa bima qalahu min al ahadith aw radda ba'd al ahadith wa hiya sahiha li annaha la tuwafiqu hawahu aw la tantabiqu ala manhajihi fa hadha kafirun bir rasul sallallahu alayhi wa sallam. Amma yule ambaye ashuhudia kuwa Muhammad alayhi salatu wassalam ni mtume wa Allah, lakini haamini yale yaliyokuja naye wala haamini ahadith zilizosihi kutoka kwa mtume sallam, kwa sababu haziafikiani na matamanio ya nafsi yake au hazilingani na mfumo wake anaofuata, huyo amemkufuru mtume sallam. فهو من الذين قال الله فيهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أين كتك أين كتك هي آية؟ فلا بد أن تؤمن بجميع السنة ما يوافق هواك وما يخالف هواك. لازم أفوات السنة يوت إن وافكيانا ما تمني نفسياكو نين وخليف لازم أوامين أفوات ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك. ايوه يا فكيانا منهج yako na mfumo wako ama ya khalifu, lazima ufuate sunna uache manhaji yako potofu. ويجب ان تؤسس منهجك على الكتاب والسنه, na ni wajib uwe utaweka misingi ya manhaji yako kwa kujengea misingi hiyo katika Qur'an na sunna. La tu'assishu 'ala al-hawa, sijenge misingi ya manhaji yako kwa matamanio ya nafsi أو على قول فلان أو على نظام الحزب أو الجماعة الفلانية أو كوكجنجية قول يا فلاني أو حزب فلاني جماعة فلاني كوكا قرآن سنة. لا تؤسسه على ذلك, بل أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وذاك أسس منهج منهج ياكو يأسس كتك قرآن سنة نفهام يا ولويم وليتنقليا. قوله ومن رد من السنة شيئا, قال مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد, يعني ما دون المتواتر هوا ونوكنوش أحاديث الآحاد وسيما لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. كويفيو أتويزي كتكويتي كديتو كجام ومالتو نشا كنال وسيما يبوا يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد. سما هيتو بفايدة علم يعني يقين ويوهتو يكباري كتك عقيدة. ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام, وجن مسنجي منطق نعلم الكلام. يقولون لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين, سبع علم الكلام كواو فلسفة يوطى علم ييقيني. لأنه براهين عقلية, سأبني براهين نهوجة زكية كيلي lakini akili ya nani fuatwe? Kila mmoja na akili zake. Na wewe wajiona mwerevu, kuna werevu kuliko wewe. Wa amma kalamu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam idha kana khabara ahadin fa innahu la yufidu al-yaqin wal hadith la yufidu al-yaqin indahum walau kana fi as-sahihayn. Mu'tazila kwao maadamu ni katika khabaru al-ahad ambao sio mutawatir, kwa wao haiwapi yaqini hata ikawa ni katika Bukhari na Muslim. Kama mfano adhab al-qabr imethubutu katika sahihain, wao wakanusha. Kwa nini sema khabaru al-ahad haitupi faida ya yaqini? Kwa hivyo sisi tukataa, kama walivyo hizbu tahrir leo ndio walivyo, ingawa wanatakia kama takia ya kishia, wakiambiwa waamini adhabu na naamini, lakini wakiwa kipembeni kule wazungumza maneno tofauti. Hadha dhalalun wal iyadhu billah, huni upotofu wal iyadhu billah. Lianna ma saha ani rasuli sallallahu alayhi sallam fa innahu yufidu al-ilm, chochote kinachothubutu kutoka kwa mtume sallam chatupa faida ya ilmu na yaqini. Wa yufidu al-yaqin liannahu kalamu man qila fihi wa ma yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kwa matashi yake, kwa matamanio yake, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tena anachokizungumza kisitupe ilmu ya yaqini? فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها. هاو مكذبيش باذي وحي سابوا مرديش باذي أحاديث ونزيت أحاديث الآحاد كتك عقيدة وكزك بالي. وردوا شيئا من الوحي المنزل كرديش باذي وحي ولترمشيه وكتوك الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة ضالة والعياذ بالله, هي ننجية يوبطوف والعياذ بالله. قوله فقد رد السنة كلها ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها, هاي تشليزي ككبال باذي لزيما أي كبال سنة يوتي أمتوم صلى الله عليه وسلم. قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة, المماحلة المجادلة واللجاجة الجدال الذي لا طائلة تحته, يوتي مجدالة مجدالة أمبو هكونا فايدة يوتي تشينياك. ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك, كنينيو صوتي إلي أباتي كمشين دا خصمواك, ديو لجاجة. حتى لا يفيدك, حتى لا يفيدك شيئا, او هذا لا يفيدك شيئا, عفوا هذا لا يفيدك شيئا, هي هيكفاي chochote. Kuna watu wako namna hii, mtu wa haki kitaka kuzungumza hasa wakifanya hiwar ili watu wasisikie kile anachokizungumza, tukubali yani akizokaanza kuzungumza amkatiza pale pale. Kwa nini? Ajua hapa itasikika haki ya yuko namna hiyo, lakini hii haikufai kitu babangu, haikufai chochote, hakuna faida utakayopata. Nakumbuka wakati mmoja kulikuwa na mjadala mkubwa mwaka 2001 hivi, 2001 2000 kamili hapo, kama miaka 18 iliyopita, 17, kuhusu je yafaa kuweka makaburi ndani ya misikiti, masufi na sunna matata. Wakati huo ndoonekana watu wa sunna, leo hao hao, leo hao hao hao hao walikuwa kufanya mjadala hayo, leo wako na makhurafi, leo wako na makhurafi, wakana wao wateka na wao, yani yale wanyesahau kwa walikuwa kufanya mjadala na nini, yote Saudi ya nini bwana, ya nini twateta sisi bwana, wewe abudu kaburi lako na mimi kuna namna hiyo. Leo amefikia hivi, wako katika hali kama hiyo. Sasa mmoja alizungumza vizuri sana katika sunna matata, alikuwa amesoma, akavunja vunja hoja za wale makhurafi, lakini alikuwa hajui Kiswahili, mzungumza Kiarabu, akazungumza akavunja hoja, akavunja hoja mmoja sururi, akavunja hoja zao zote. Sasa maskini wasikilizaji hawaelewi Kiarabu wengi wao, wakaomba bwana, tuomba bwana ifanywe tarjama hii. We sisahau siku zenu mikii, sisi kwa vijana wadogo, lakini nakumbuka vizuri sana makhurafi wakasimama, hakuna haku, ikawafujo kulikweli ndani ya msikiti. Kwa nini? Kwa sababu walijua wallahi lau kama itafsiriwa ile kalima, wale wengine wote wanazungumza porojo tu, walizungumza vizuri sana na akatoa hoja kisasa. Jamaa wakakataa kabisa na fujo, wao waona hiyo yawasaidia. Nasaidia maana yake mshafahamu kwa kilichozungumzwa hapa nini? Ni haki. Kwa hivyo lau kama itafanywa tarjama, watu wataelewa, watajua kumbe ilikuwa hadithi tuzitoa sisi maudhu'. Jamaa kilikuwa kizitandika kweli zile hoja zao, hii maudhu' katika sanadi yake kadha wa kadha wa kadha, na hii dhaif na hii kadha, zile hoja zao zote zikaanguka. Lakini wakazuia. So, hii haikufai kitu babangu. Maadamu haki ushajiwa, fuata, usika kamae katika batil wal iyadhu billah. Ala قوله فإنه ليس من دين الله في شيء الجدال بالباطل ليس من دين الله كجدليانا كواجلي يكون سر باطل سكت كدين الله. قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إن تبيا مكفيري ونوجدلي كتك آية الله سبحانه وتعالى وكاليتو بنزاني يجادلون فيها هل هي من عند الله أو ليست من عند الله، هل القرآن كلام الله أو لا. هنا مجادلة ياوي نكتوكو الله أما يتوكيكو الله، يا قرآن لمننوي الله أما سمننوي الله، هل هو منزل أو مخلوق إمي ترمش أما إمي أمبوا. هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة نكتك مجادلة يا باطل. قوله وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله ها منين مزيت ومزومز هذا في وقت المؤلف أزومزي وكتواك مؤلف كرنيز وزمانزوك كواني زمان بايا واتوا بايا واتوا مكوا ووفو وزوشي ومكوا وينجي فكيف بما بعده من الأزمنة أتسمني لو كما انجليونا زمزيت ويزي tunazoishi sisi leo. Wal fitnatu ashad, fitna zimekuwa zaidi. Wa kana zamanuhu ala ma fihi min al fitan fihi ulama, zama zake huyu mwandishi pamoja na kuwa kulikuwa na fitan, lakini kulikuwa na wanaovioni wakubwa wengi, miongoni mwao ni yeye. Lakin kullama taakhara azamanu qalla al ulama wa kathura ash-sharr فالخطر أشد في آخر الزمان. كلا زاما زكسون غمبيلي ونوفيوني وزيدي كواتشاتش نوانوجي فنانيشا نوانوفيوني وزيدي كواوينجي ونلزيما واو بيا بيونيكاني بفنغو فنغو ميكونو نواو سيسي ندو فتشكونا فاسياو سيسي فتشكونا بادو وكو حاي بابا هاو جافا نوتا كوبيبا تو بادو وكو حاي هاو نوتا كوانغوشا انغوشا وكو حاي ulama na cheo chao kitabakia vile vile, uwezi wewe kuangusha kwa kujifitua fitua kama wanavyofanya haddadia, eti wataka kumwangusha mfano Sheikh Rabia ama Sheikh Ubaid al-Jabiri, Sheikh al-Fauzan na wengineo katika maulama wakubwa katika ulimwengu leo, wajifitua fitua kwa wataka kuangusha. Uwezi uwezi ila an yasha Allah, binadamu waweza kupata kwa sababu, lakini wewe wajifurisha tu wewe mtu ujulikane utokea wapi wa ghafla, la wallahu musta'an. Kwa hiyo shari huzidi kila zama zikisongea, wanaovioni huwa wachache na shari huzidi. Fal khataru ashaddu fi akhir az-zaman, khatari ipo zaidi katika zama za mwisho. Na leo tuishi katika zama ambazo fitna zimekuwa nyingi. Muislamu atakikana achunge sana kutokana na fitna zilizoko katika hii asri. Na ndio katika masa, katika kipengele kinachofuata akasema wa idha waqa'at al-fitnatu falzam jawfa baytika, tukuja kuzungumzia باذن الله تعالى katika halqa itakayokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.